Ciekł amoniak, ewakuowano 200 pracowników. Ich zdrowie i życie było w niebezpieczeństwie, przyznaje dowódca akcji strażaków Tomasz Sosnowski. Przy wycieku amoniaku zawsze jest zagrożenie. Jest to gaz trujący, wybuchowy. Na szczęście wyciek był niewielki w osobnym budynku, w maszynowni zakładu. Nie rozprzestrzenił się na pozostałą część zakładu. Zadziałały czujki, włączył się alarm. Służby zakładu powiadomiły straż pożarną. Dojechała też specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Zielonej Góry. Okazało się, że amoniak wydostał się z nieszczelnej instalacji chłodniczej. Ukraińska armia odbiła z rąk separatystów przejście graniczne do Wrzańskiej na granicy z Rosją. To pierwszy jej sukces po wznowieniu operacji antyterrorystycznej. A naprawa zniszczonych budynków informuje Andrii Łysenko z Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Funkcjonariusze służby granicznej rozpoczęli remont pomieszczeń i systemów telekomunikacji oraz przygotowanie do wznowienia kontroli paszportowej. A rozejm na wschodzie Ukrainy wygasł w poniedziałek wieczorem. Zaostrza się kryzys wywołany wirusem Ebola na zachodzie Afryki. Prezydent Liberii zapowiedziała wprowadzenie kar dla tych, którzy ukrywają zarażonych ludzi. Ellen Johnson-Sirleaf stwierdziła w państwowym radio, że niektórzy pacjenci nie otrzymują pomocy medycznej, są za to przetrzymywani w domach czy w kościołach, a przez to umierają obywatele Liberii, dodała prezydent. Wcześniej podobne ostrzeżenie wydały władze Sierra Leone. Według najnowszych statystyk w kilku afrykańskich krajach na chorobę wywołaną wirusem Ebola zmarło 376 osób, najwięcej w Gwinei. Walka z wirusem jest trudna, nie ma ani skutecznych leków, ani szczepionki. Rafał Mot. Polskie Radio. Zielony pojemnik na szkło, żółty na plastik oraz papier, reszta śmieci do koszy niebieskich. Minął rok od wprowadzenia ustawy śmieciowej, która miała zrewolucjonizować system gospodarowania odpadami w naszym kraju. Czy Polacy stosują się do przepisów? To między innymi w Krakowie badają specjalne patrole śmieciowe. Ja jestem ze Straży Miejskiej, zrobię do kontroli odpadów, tu jest pan z MPO. Tutaj prowadzimy kontrolę gospodarki odpadami. Zaglądamy do pojemników, żeby stwierdzić, czy tutaj prawidłowa jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów. Kartony, są folie, są w żółtych pojemnikach, szkło, butelki zielonych, więc jest całkiem dobrze. Znaczy nie jest trudno utrzymać porządek, trudno jest wyegzekwować od firmy, która odbiera odpady, żeby przyjeżdżali i w odpowiednie dni zabierali. Jeżeli mamy takie zgłoszenie, oczywiście od razu sprawdzamy, jak to jest realizowane i informujemy firmę, która odbiera odpady. Z danych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania wynika, że krakowianie segregują 1/4 odpadów, reszta trafia na wysypisko, mówi Krystyna Paluchowska z MPO. Przykładowy maj 2014 to jest oddanych 15 tysięcy ton odpadów zmieszanych i 5 ton segregowanych. Za tych kilka lat połowa tych odpadów powinna być oddawana wysegregowana, czyli sporo jeszcze trzeba zrobić i podnieść ten poziom segregacji zdecydowanie. A zgodnie z wytycznymi Unii za 8 lat powinniśmy uzyskiwać z recyklingu co najmniej połowę surowców takich jak papier, szkło, plastik czy metal. To był serwis Trójki. Pozostaniemy w zasięgu polarnomorskiej masy powietrza. Chłodniej na północy i cieplej, a także wilgotniej na południu. Dziś ma być pochmurno i deszczowo. Najmocniej popada na północy kraju, w województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Możliwe także burze. Temperatura od 19 stopni w Suwałkach i Olsztynie, 20 w Szczecinie, Trójmieście i Katowicach, 21 w Warszawie, Toruniu i Krakowie, 22 w Łodzi, Poznaniu i Lublinie, do 23 stopni w Rzeszowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga, uwaga! Transmisje prosto z festiwalu Open Air 2014. Już dziś, po 20:00, słuchamy nowojorskiego zespołu Interpol. To oni otworzą w tym roku działalność głównej sceny festiwalu, to oni inaugurują cykl naszych festiwalowych transmisji. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What a beautiful day. Hey,

got my mind set on you. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set. Niektórych? Tak, to George Harrison. Tak się zapatrzyłem w monitor, no bo pan Tomasz ma duży problem. 48 godzin pozostanie bez mundialu. I co tu począć? Jak zorganizować sobie czas? Panie Tomaszu, no musi pan jakoś to przeżyć. Ja sobie parę meczów nagrałem, tych takich lepszych, i będzie można sobie powtórki obejrzeć. No jeśli chodzi o wczorajsze wydarzenie na mundialu, no to Argentyna i Belgia dołączyły do grona ćwierćfinalistów. 15,5 minuty po 6, Maja Borkowska, pierwsze strony gazet. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej ten sam temat. W Rzeczpospolitej artykuł zatytułowany jest "Ważka atakuje energię. Hakerzy ze wschodu ponad rok szpiegowali firmy energetyczne w USA i Europie, także w Polsce". Gazeta Wyborcza: "Atak na energetykę. Grupa hakerów Dragonfly umieściła wirusy na komputerach firm energetycznych w Ameryce i Europie, także w naszym kraju. Mogły one zaburzać płynność dostaw energii. Wynika to z najnowszej analizy opublikowanej przez amerykańską firmę Symantec, jednego z największych dostarczycieli systemów bezpieczeństwa informatycznego na świecie. Ataki były skierowane głównie przeciw firmom amerykańskim i europejskim. Na starym kontynencie złośliwe oprogramowanie znalazło się na komputerach przedsiębiorstw w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Niemczech i Polsce". To Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita na pierwszych stronach. Także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej: "Polański chce glejtu. Roman Polański zamierza nakręcić w Polsce film o aferze Dreyfusa. Zanim to jednak zrobi, chce gwarancji sądu, że Polska odrzuci ewentualne żądanie jego ekstradycji do USA. Takiego glejtu w imieniu Polańskiego domagają się dwaj polscy adwokaci. Polański był niedawno w Krakowie, gdzie według producenta jego filmu mogłaby się odbywać większość zdjęć". To Rzeczpospolita. Gazeta Polska Codziennie i Trybuna też ten sam temat na pierwszych stronach. W Gazecie Polskiej Codziennie artykuł zatytułowany "Antyrządowa mobilizacja opozycji. Opozycja nigdy nie była tak silna. Konsoliduje się zarówno prawica, zapowiadając połączenie konserwatywnych sił w parlamencie, jak i lewica. Cichy koalicjant PO, czyli Leszek Miller, porzucił partię Donalda Tuska i podpisał porozumienie z klubem Janusza Palikota. Całą opozycję jednoczy jeden cel: powołanie komisji śledczej w sprawie afery taśmowej". To Gazeta Polska Codziennie, a Trybuna: "Centro Praw Centrolew. To nie wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale afera podsłuchowa zmobilizowała opozycję po lewej i prawej stronie sceny politycznej do prób jednoczenia swoich sił. Dziennik Gazeta Prawna, tutaj na pierwszej stronie artykuł: emerytom porówno po 37 zł. Projekt zmiany konstytucji, który zakłada jednakowe podwyżki świadczeń dla każdego, ma wstępne poparcie nie tylko PO, PSL i PiS. Waloryzacja kwotowa już od 2015 roku 37,25 zł. Dokładnie o tyle w przyszłym roku wzrosłaby każda emerytura i renta, gdyby zamiast procentowej, tak jak dziś, obowiązywała waloryzacja kwotowa. Jej wprowadzenie oznaczałoby rewolucję. Różnice między najwyższymi, a najniższymi świadczeniami zaczęłyby się zmniejszać. I o tym na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. A jeśli ktoś lubi informacje z życia gwiazd, to na pierwszej stronie Faktu informacja o tym, że Artur Boruc się ożenił w tajemnicy. Jest też taki dopisek: dziewczyny, zapomnijcie o przystojnym bramkarzu, Boruc już po ślubie. Zobaczcie zdjęcia z romantycznej ceremonii. Te zdjęcia to ja bym chciał zobaczyć. Proszę bardzo, tutaj są te zdjęcia. Ceremonia sakramentalne, tak, para powiedziała sobie na nie jest suknia ślubna, pani. To jest suknia ślubna bez pleców. Suknia bez pleców. Suknia bez pleców, no a kto co? Ale to nad brzegiem morza, to jakiś... No proszę, na wyspie Mykonos. To jakiś okręt za nimi w tle. To okręt to chyba za dużo powiedziane. Moim zdaniem to jakiś kontrtorpedowiec. Ale może przesadzam. A to myślisz, że to na potrzeby tego ślubu? Tak, zamówili żeby, sobie. Żeby na zdjęciach ładniej wy... Zachód słońca, plażę i kontrtorpedowca w tle. A to w fakcie można sobie obejrzeć, jeśli ktoś by chciał. Dziękujemy, to Maja Borkowska. Pojawiło się takie określenie zaburzenie dostaw energii. Dobrze opowiadam? Dobrze. Zaburzenie dostaw energii. Każdy ma taki poranek z zaburzeniem dostaw energii. To teraz dostawa. I'm Taka poranna dostawa energii. Dzień dobry. Autopromocja. To nie był zwykły konkurs. Startowało 16 śmiałków. Każdy w zaawansowanym wieku, a walka o zwycięstwo toczyła się do samego końca. Drzewo Roku 2014. O tej niecodziennej inicjatywie opowiemy w Trójce już w czwartek o 11:45. Do usłyszenia. Partnerem audycji jest Klub Gaja, organizator programu Święto Drzewa, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Autopromocja. 23 minuty po 6. Nikt to nie je doma! A i tak nie śmiem nikomu otwarać. Pytałem, czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta ten serial. Nikogo nie ma w domu. Pan Krzysztof pamięta i pamięta świetny dubbing. Ciekawe, czy jeszcze istnieje. Przyznam się szczerze, że jakoś nie zapamiętałem tego, że był to serial dubbingowany, ale być może Państwo pamiętają lepiej. Latający Czestmir, tak, tak, był dubbingowany. Zapraszamy do Trójki. No ale teraz o tym samodzielnym pobycie. Czasem kończy się to katastrofą, a czasem tylko śmiechem. Tak czy inaczej, pozostawienie dziecka samego w domu to dla rodziców zawsze trudna decyzja, bo wyobraźnia najmłodszych nie zna granic. Dawaliśmy sobie radę sami. Miałem rodzeństwo, siostrę i brata, i klucze na szyi, każdy z nas. Ona wracała zawsze o 16 z ojcem. A nie broiliście? No, oczywiście, że broiliśmy, ale budowaliśmy namioty z krzeseł, stołu, także całe mieszkanie było przemeblowane. Rodzice wtedy mogli pana spokojnie zostawić w domu? Nie, to już chyba jak kilkanaście lat miałem, to chyba więcej żeśmy broili niż jako dzieci. Czyli ogniska w domu nie było? Nie, ogniska nie, ale mieliśmy u kolegi taki zwyczaj, w którym odkręcaliśmy gaz w kuchence i czekaliśmy długo i dopiero potem wrzucało się zapałkę. Skończyło się małym pożarem. To była kwintesencja już naszych wyczynów, ale to bawiło nas, jak garnki do góry podskakiwały. A na pewno z siostrą cytowaliśmy, no to nie podlega dyskusji. Oj, zabawy były przeróżne, no. Nie, no nie będę przy małych mówił. Oni się bawili w barkan i tata ściachnął rękę w szybę. A ile pan miał lat? No to było przed podstawówką w każdym razie jeszcze. Z siostrą byłem razem, także pomysły były. Ja pamiętam przypadek moich kuzynów, którzy jak zostali sami, to urządzili sobie zakład fryzjerski. Dzieją się różne ciekawe rzeczy. Na przykład myjnia samochodowa z użyciem domestosu na środku dywanu, która kończy się zniszczeniem dywanu i poparzeniem dziecka. Znam taką historię. Oj, wiele takich historii na pewno jest. Do tego tematu wrócimy jeszcze w audycji porannej. Po 6:35 zastanowimy się, w jakim wieku dziecko może zostać samo w domu, no bo wakacje, a to dla wielu rodziców czas podejmowania właśnie takiej decyzji. Izabela Woźniak o to zapyta. kontrowersyjne dziewczę. Może zbyt młode jeszcze wciąż. Kontrowersyjna dziewczynka. Nie boi się złego. Edyta Bartosiewicz, buntowniczka, jest 6.30. Skrót wiadomości i Beniamin Filip. Wydalenie za stanu kapłańskiego oskarżonego o pedofilię byłego arcybiskupa Józefa Wesołowskiego to znak powagi, z jaką papież Franciszek i Stolica Apostolska podchodzą do tego problemu. Tak ocenia obserwator Watykanu przy ONZ. Arcybiskup Silvano Tomasi, pytany o tę sprawę wczoraj w Genewie, przypominał, że były nuncjusz ma 2 miesiące na odwołanie się od wyroku Trybunału w kongregacji. Gdy ta kara się uprawomocni, to Wesołowski jako obywatel Watykanu stanie przed tamtejszym wymiarem sprawiedliwości, który może go skazać na karę więzienia. Wiadomo natomiast, że nie czeka go proces na Dominikanie. Tamtejsza prokuratura poinformowała właśnie, że nie będzie starać się o ekstradycję byłego arcybiskupa. Dlaczego o tym w serwisie Trójki o 7. Szefowie dyplomacji Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy o sytuacji na wschodzie Ukrainy mają zastanowić się, jak doprowadzić do kolejnego zawieszenia broni, po tym jak władze w Kijowie wznowiły operację wojskową przeciwko separatystom. Reakcji na te wydarzenia od Stanów Zjednoczonych domaga się Rosja. W rozmowie telefonicznej szef rosyjskiego MSZ-u mówił amerykańskiemu sekretarzowi stanu, że władze w Kijowie powinny wstrzymać akcję antyterrorystyczną. Rosyjski minister przekonywał, że decyzja prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki o przerwaniu zawieszenia broni podrywa osiągnięty do tej pory kompromis między zwaśnionymi stronami. Ławrow dał do zrozumienia, że może dojść do nowej fali rozlewu krwi, która tym razem będzie miała nieprzewidywalne konsekwencje dla Ukrainy. Szef rosyjskiej dyplomacji wezwał Johna Kerry'ego, aby ten przekonał ukraińskie władze do powstrzymania się od operacji wojskowej przeciwko separatystom. Rosja liczy również na rychłe rozpoczęcie dialogu zwaśnionych stron, który będzie odbywał się pod międzynarodowym nadzorem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Krakowie ruszyła kampania Bezpieczny Pasażer. Przez całe wakacje na dworcu autobusowym rozdawane będą ulotki i wyświetlane filmy na temat zagrożeń czyhających na podróżnych. Najczęściej popełniane błędy wylicza Marcin Fall z małopolskich dworców autobusowych. Nie zwracanie uwagi na bagaż przy dużym tłoku. Tam, gdzie jest ścisk, tam też są i kieszonkowcy, więc trzeba dokumenty, pieniądze chować w miejscach nienarażonych na łatwą kradzież. Na ulotkach i plakatach policja oraz administratorzy dworca przypominają też o obowiązku zapinania pasów w autokarach. W serwisie o 7 Trybunał Konstytucyjny o karach za nielegalną wycinkę drzew. Sędziowie uznali, że są zbyt dotkliwe. Ranek w miarę pogodny, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada najmocniej na północy kraju, a w województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 19 stopni w Elblągu i Białymstoku, 21 w Warszawie, Grudziądzu i Tarnowie, do 23 stopni w Wałbrzychu i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. 71335, numer SMS-owy w sprawie samotnych dzieci w domu. Pani Zuza z Krosna napisała: moja 5-letnia córka Łucja kilka dni temu wspięła się na paluszki i pierwszy raz udało jej się przekręcić klucz w drzwiach. Po czym powiedziała z triumfem: no, to jeszcze tylko nauczę się czytać i mogę sama mieszkać. Ja mam 29 lat, mam trójkę rodzeństwa i pierwszy raz w życiu będę mieszkać sama przez 10 dni i jestem z tego potwornie dumna, tylko nie wiem, jak ja sobie poradzę. Chciałam złożyć wszystkim życzenie, a w szczególności dla rodziców, którzy zostawiają swoje dzieci pierwszy raz. My też jesteśmy z pani dumni. O poranku? Dawno nie było. Parę 10 lat temu już zostawałam w domu wraz z moją siostrą. Chodziłam chyba do przedszkola wówczas i moja siostra wymyśliła fantastyczną zabawę we fryzjera. W związku z tym, że wówczas jej idolką była Izabela Trojanowska, niestety po paru godzinach zabawy zostałam w króciutkich włosach. Skończyło się to dla nas tragicznie. po powrocie mamy do domu nieźle mojej siostrze się oberwało. Także życzę wszystkim rodzicom szczęścia, żeby zostawiali dzieci i mogli spokojnie pójść do pracy, wiedząc, że nic się nie wydarzy po powrocie. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, obawy są, ale kiedyś trzeba w końcu podjąć tę decyzję. Dziecko zostaje samo w domu. W wakacje ma wolne, a rodzic przecież musi pójść do pracy i bywa, że w takiej sytuacji nie może pomóc ani babcia, ani sąsiadka, ani żaden znajomy. Pierwszy raz zostałem w domu, kiedy miałem chyba 7, może 8 lat, bo moi rodzice wtedy wyszli do jakiegoś sklepu i dobrze pamiętam. Nie bałem się, bo akurat wtedy mieszkaliśmy w bloku, a byli sąsiedzi, a my dobrze ich znaliśmy i jakby co mogłem do nich. To była chyba nawet taka próba, pamiętasz? Że wyszliśmy na chwilę do sklepu, chcieliśmy sprawdzić, jak on będzie się czuł, co się będzie tam z nim działo, czy będzie wołał, czy nie będzie wołał, ale wszystko przebiegło bez żadnych problemów. Nie bał się pan, że na przykład właśnie coś się wydarzy, nieprzewidzianego na przykład? Znaczy no, dlatego to była taka próba. A pani miała obawy? My ciągle patrzyli w okna, czy nie stoi na tym parapecie, czy nic się nie dzieje, no aczkolwiek to nie trwało jakąś tam długą chwilę, no pewnie jakieś 10-15 minut nas nie było. Potem już były te dłuższe nieobecności. Tak. Kiedy dziecko może zostać samo w domu? To zależy od paru rzeczy. Doktor Barbara Arska-Karyłowska, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Od rozwoju poznawczego i emocjonalnego i od jego umiejętności. Ta dolna granica powinna być wyznaczana przez poziom rozwoju, a nie przez wiek chronologiczny. Według różnych badań, na przykład takiej organizacji amerykańskiej Sejfki, Anna Pietruszka-Druszcz z Fundacji Mama. Okazuje się, że większość dzieci w wieku około 13 lat nie jest jeszcze gotowa, aby sobie poradzić w nagłych wypadkach. Natomiast na dzieci trzeba po prostu patrzeć. Niektóre będą gotowe w wieku około 12-13 lat, ale też oczywiście możemy na przykład mieć w domu dojrzałego, odpowiedzialnego 10-latka. Na przykład 15-latka, którego nie możemy jeszcze zaufać. Czy według prawa jest jakaś granica, gdzie dziecko nie może bez opieki rodzica pozostać, nawet na godzinę, dwie? Według prawa tą granicę stanowi wiek 7 lat dziecka. Ilona Kalinowska z agencji Niań Nanny Express. Według prawa karnego za wszystkie zdarzenia losowe niebezpieczne dla dziecka lub dla otoczenia od 7 roku życia do 18 roku życia odpowiada rodzic. Ile ma córka lat? 8. Czy już zostałaś sama w domu kiedykolwiek? Czasami. No boję się jednak. No nie zdarzyło się jeszcze, żeby została dłużej niż, nie wiem, 10-15 minut. Skąd te obawy? Coś się już wydarzyło? Czy nasłuchała się chyba pani? Bardziej się nasłuchałam. No i też mieliśmy takie sytuacje z mojego dzieciństwa, że zostawaliśmy często sami, no i była panika. No po prostu tak nie chciałabym, żeby ona w tym momencie jakoś się bała. Dziecko się nigdy nie powinno bardzo bać. To jest pierwsza rzecz. Więc jeżeli dziecko się boi, wyraźnie się boi, to trzeba się zastanowić, dlaczego się boi i doprowadzić do tego, żeby się przestało tego bać. Druga rzecz, dziecko powinno umieć sobie w różnych sytuacjach poradzić. Czyli musimy sprawdzić, jakie ma umiejętności i musimy doprowadzić do tego, żeby miało odpowiednie umiejętności. Wiedzieć, że nie można otwierać obcym ludziom i umieć posługiwać się telefonem tak, żeby wiedzieć, gdzie zadzwonić. Czyli dziecko musi mieć wiedzę i umiejętności dotyczące tego, gdzie szukać pomocy. Dla rodzica najgorsze jest ten pierwszy raz. Dla nich to jest takie traumatyczne przeżycie. Idą do pracy albo wychodzą z tego domu i myślą, że tam się dzieje Bóg wie co. Dzieci w takich sytuacjach bardziej traktują te momenty, kiedy zostają same, jako taką przygodę, wyzwanie, i to jest bardzo duże niebezpieczeństwo i trzeba o tym z dzieckiem rozmawiać. Gdzie są granice pewnych zachowań i co jest tak naprawdę całkowicie zabronione. Chociaż z drugiej strony może lepiej nie mówić, co jest zabronione, bo wiadomo, że zakazany owoc. No właśnie, tematem zajęła się Izabela Woźniak, 71335. Jeszcze jedna krótka historia podczas nieobecności rodziców. Moja najstarsza siostra, pisze pan Zenek, mój płacz chciała uciszyć, zamykając mi buzię kluczem do drzwi. No to ma sens. Jak miesza się to, czego nie ma, i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi, myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie, Syreny i Artur Rojek. Ranek @polskieradio.pl. Na dwa dni przed moją komunią rodzice wyjechali, pisze pan Jacek, a ja z kolegą no znaleźliśmy mnóstwo resztek farby olejnej w puszkach. Zabawa w malarzy była pyszna. Mama przez dwa dni usiłowała mnie jakoś doczyścić, co nie było łatwe, w związku z tym, że nie było rozpuszczalników w sklepach. Do dziś na jedynym zdjęciu z komunii mam malowniczą plamę na szyi. Pamiętam, jak miałem 7 lat, zostaliśmy z kolegą sami w domu, a to były czasy jeszcze bardzo mocno kartkowe. No i wtedy usmażyliśmy sobie cały przydział kiełbasy, czyli cały kilogram na paterni, zjedliśmy, a później kolega się skarżył, bo dostał manto. No i przez cały miesiąc mięsa w domu nie było, także konsekwencje zostawiania dzieci są bardzo różne. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja to szczerze mówiąc jestem zdziwiony, kiedy usłyszałem tą wersję czeską, ponieważ no, ja zawsze myślałem, że to taki polski serial jest. Tak był bardzo dobrze dobingowany. A jeśli chodzi o temat pozostawania w domu, to spodziewałem się, że będzie piosenka kultu Gdy nie ma dzieci, temat tego, że dzieci wyjeżdżają na wakacje i dorośli sami w domu zostają. Co wtedy się dzieje? O, wtedy się też. Ale może nie brnijmy w tę stronę, a chodziło panu oczywiście o serial Nikogo nie ma w domu, no bo zastanawialiśmy się, czy on był dubbingowany, czy nie. Państwo twierdzą, że tak. Ja do końca nie pamiętam. I też trzecia, kurde, bele leci. Dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie. Wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem. Po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali wakacje, wszyscy nasi wolą wiecznie, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje, wszyscy nasi wolą wiecznie, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i popojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Słuchacz nalegał, no to to się tak się jakoś złożyło, że kult. A teraz, jeśli mają państwo zamiar zostawić dziecko samo w domu, to proszę przez pół minuty nie słuchać. Mam siostrę 1,5 roku młodszą i mama na chwilę nas zostawiła same z domu. Miałyśmy może ja 4, siostra 5. Postanowiliśmy zabawić się w kolędę. Uszykowałyśmy talerzyk ze święconą wodą, kropidło, no i zapaliłyśmy świeczki w kuchni na oknie. Zajęły się firanki. Ja zaczęłam płakać, starsza siostra zaczęła gasić pożar, dmuchając na ogień. Firanka spadła na gumolit, zajął się stół w kuchni. Ja poszłam płakać do korytarzyka w kącik, a ona radziła sobie jakoś tam. Nie pamiętam, jak to ugasiła, ale niebawem wróciła mama. Jak wróciła do domu, zobaczyła, co się dzieje, przytuliła nas i żeśmy płakały wszystkie trzy. Za 9,5 minuty, 7 Maja Borkowska teraz. Dziennik Gazeta Prawna, tu wspomniany już artykuł, emerytom porówno po 37 zł. Projekt zmiany konstytucji, który zakłada jednakowe podwyżki świadczeń dla każdego, ma wstępne poparcie nie tylko PO, PSL i PiS. Waloryzacja kwotowa już od 2015 roku 37,25 zł. Dokładnie o tyle w przyszłym roku wzrosłaby każda emerytura i renta, gdyby zamiast procentowej, tak jak dzisiaj, obowiązywała waloryzacja kwotowa. Jej wprowadzenie oznaczałoby rewolucję, różnice między najwyższymi a najniższymi świadczeniami zaczęłyby się zmniejszać. Przy obecnym systemie waloryzacji najniższa emerytura wzrosłaby w 2015 roku o nieco ponad 16 zł, przeciętna niespełna o 40 zł. Z kolei emeryt ze świadczeniem w okolicach 4000 zł dostałby 80 zł podwyżki. Rząd już raz wprowadził waloryzację kwotową, ale w 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jest to niezgodne z ustawą zasadniczą. Dlatego teraz koalicja myśli o zmianie jej zapisów, by wprowadzić ten mechanizm na stałe. I o tym artykuł w Dzienniku, Gazecie Prawnej, Gazeta Wyborcza. Gronkiewicz chroni Chazana. Warszawski ratusz zlecił badanie poszanowania praw pacjenta płodu w szpitalu profesora Chazana. Ta strategia być może uchroni go przed utratą funkcji dyrektora. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz jest w trudnej sytuacji. Odwołanie profesora Bogdana Chazana z funkcji dyrektora szpitala imienia Świętej Rodziny narazi ją na demonstrację obrońców życia, dla których jest on ikoną sprzeciwu wobec aborcji. Może też być dla niej trudne ze względu na jej osobiste antyaborcyjne przekonania. Jak wynika z informacji Gazety Wyborczej, w ratuszu wymyśla się rozmaite strategie wyjścia z tej sytuacji. Chodzi o to, by stwierdzić, że dyrektor nie naruszył swoich obowiązków. Przypomnijmy, miesiąc temu poinformował pacjentkę, której płód miał stwierdzone bezmózgowie, że nie wyraża zgody na aborcję w jego szpitalu ze względu na konflikt sumienia, ale zamiast wskazać inny szpital, powiedział, że takiego nie zna. Gronkiewicz chroni Chazana, ten artykuł w Gazecie Wyborczej. Gazeta Polska codziennie, tytoń podzielił rząd. Premier Donald Tusk będzie musiał rozstrzygnąć spór między resortami gospodarki i zdrowia dotyczący dyrektywy tytoniowej Unii Europejskiej zakazującej produkcji papierosów smakowych. Polska musi się zdecydować, czy będzie składała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie, czy też nie. Premier Tusk będzie musiał rozważyć, czy wziąć pod uwagę racje ekonomiczne, czy też poprzeć argumenty zdrowotne. Na dodatek musi pogodzić zwaśnione strony, bo wniesienie skargi wymaga zgody całego rządu. Czasu na wypracowanie jednolitego stanowiska jest niewiele, bo termin złożenia skargi mija z końcem lipca. I o tym Gazeta Polska codziennie. Jeszcze Rzeczpospolita. A tu artykuł: Tatry nie dla każdego. Ekolodzy naciskają, by ograniczyć liczbę turystów w górach. Polskie góry są rozdeptywane przez turystów, alarmują ekolodzy i wskazują, że najbardziej cierpi na tym przyroda Tatr i Karkonoszy. Ich zdaniem rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dziennych limitów wejść do parków narodowych. Tatrzański Park Narodowy w ubiegłym roku odwiedziło około 3 milionów osób. Ponad połowa z nich w lipcu i sierpniu. W miesiącach wakacyjnych na wejście na Giewont, Rysy czy Orlą Perć trzeba czekać w kolejce. Oblegane są Morskie Oko i Dolina Kościeliska. W ubiegłym roku w Łysej Polanie, tam gdzie jest punkt poboru opłat na drodze do Morskiego Oka, tylko w sierpniu sprzedano 173 tysiące biletów. W tym samym czasie Dolinę Kościeliską szturmowało około 118 tysięcy osób, a Kalatówki 44,5 tysiąca. Podobny ruch turystów obserwuje się w Karkonoszach. Na Śnieżkę, najpopularniejszy szczyt w tych górach, rocznie wchodzi około 300 tysięcy osób. Połowa w lipcu oraz sierpniu. Oczywiście cieszymy się z tego, że nasz park jest popularny, ale jednocześnie cierpi na tym przyroda, przyznaje Michał Makowski z Karkonoskiego Parku Narodowego. I choć ruch turystów w miesiącach wakacyjnych w obu parkach od kilku lat utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, ekolodzy alarmują. I o tym w artykule Tatry nie dla każdego Rzeczpospolitej. To poranna prasa i Maja Borkowska. 20 minut po siódmej także się spotkamy. Jeśli chodzi o dziecko samo w domu, słuchacz bądź słuchaczka napisała: ja mam dziecko w wieku lat 22 i też boję się je zostawić same. Kiedy moja siostra miała kilka lat zaledwie, dość pokrętną logiką doszła do wniosku, że skoro radio jest podłączone do prądu i gra, to ciekawe, czy gwóźdź też będzie grał. Co prawda on nie zagrał, ale moja siostra zatańczyła jak malowana. A to był kolejny telefon z kategorii proszę nie słuchać, jeśli zostawiają państwo dziecko. Aha, za późno powiedziałem. Burn my soul tonight. I'm gonna hang on the bite. What you gonna do with this? Hey, baby. I burn my guitars. I burn my songs. I still got the lyrics still going on. I burn my house. I burn my farm. Call firefighters. Turn a smoke alarm. Don't wanna travel, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic care. Do me a favor, remind my name. When you pray on the church, I'd be far away. This gonna be on Sunday. I'm going on holidays. Just remind my name when you pray for my soul. Don't wanna trouble, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic care. Don't wanna trouble, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic care. We'll be right back.